सतहत्तर कल्पांतरम दर्शयति काश्चन नैति। हाँ विज्ञानात्मा यदि परिणाम मानेंगे काश्चन वा परिणमेत क्षीरद्रव्यादिवत् परः यन्त एव पक्षास्युर् विकारे परमात्मनः क्षीरद्रव्यादिवत् पर काष्ठेन वा परिणमेत परमात्मन विकारे यन्तेव पक्षास्यु। संभवति कल्पांतरे कल्पत्रयं कुर्वतो भाष्यकृतो न्यूनत्वम् आशंक्याः यन्त इतने पक्ष है तीन पक्ष चौहत्तर की द्वितीय पंक्ति में हाँ त्रय हाँ जीवस्य परिणाम प्रति त्रय विकल्प तिलादि राशिवद अनेक द्रव्य का समुदाय अथवा अनेक द्रव्य है और सवयव से एक देश जीव परिणत तृतीय पक्ष हाँ तत्र आद्यम दूषयति आद्य पक्ष कहेंगे इसे तिल राशि सम सवयव बहुत भिन्न इति भिन्न द्रव्य समूहस्य मुख्यैकत्वं न युज्यते एकजात्यभिसंबन्धा देकत्वं गुणतो यतः भिन्न द्रव्य समूह से एक मुख्य एकत्व नहीं युज्यते अलग अलग तिल राशि जिसे ढेर हो गया बहुत तो भिन्न द्रव्य के समूह को एक नहीं मुख्य एकत्व नहीं यतः एक जाति अभिसंबंधात एकत्व गुणतः एक जाति संबंध से एकत्व होगा तो गौण है मुख्य नहीं एक नहीं अनेक में एकत्व गौण है। नाना द्रव्याणां समाहारो वा तानि वा नाना द्रव्य का समूह हो तो नाना द्रव्य हो अन्योन्य अपेक्षाणि परश्चेत नैक्यम स्यात् एक नहीं होगा नहीं बहुना मुख्य एकम बहुत एक नहीं होगा न च समाहारस्य परत्वं समूह पर ऐसा नहीं तस्य समुदाय भेदाभेदाभ्याम दुर्भणत्वेन कल्पितत्वाद जो समाहार समूह है समुदाय प्रत्येक से भिन्न अभिन्न नहीं कर सकते कल्पित है इसे समूह नहीं बहुत एक मिल करके एक नहीं होगा। बहुना खंडादिना एक गोत्व युगा तो ऐक्यवत खंडादि बहुत व्यक्ति में एक कागे एक गोत्व के कारण बहुस्वी द्रव्यसु एक जाति द्वारा ऐक्यम हो जाए इतिहास के एक जाति के संबंध से बहुत में जो ऐक्य है गौण है एक जाति अभिसंबंधा एकत्व गुणतः गौण से अतः मुख्य एकत्व नैति पूर्वण संबंध मातरी मुख्यम ऐक्यम ब्रह्मणभूत मुख्य एक नहीं हो तथा तथा च सति सिद्धांत हानिर्व संप्रसज्यते नित्यंचायुत सिद्धांशा नुगतो वै यदि तथा जो सिद्धांत हानि यदि मुख्य एकत्व नहीं मानेंगे, शंका मुख्यम ब्रह्म एक नहीं हो तो सिद्धांत आने एक में बाद्यम श्रुति सिद्ध है। नित्यम चवित सिद्धांशानुगत अवय, यदि अवित सिद्धांशानुगत अवय भी कहेंगे नित्यम ये भी नहीं होगा। नहीं तथा नहीं तो नानात्व कस्यापि समतम ब्रह्म द्वितीयम अनुवदति नित्यं च, द्वितीय पक्ष नित्यं च अवित सिद्धांशानुगत अवय भी यदि मानेंगे, अवित सिद्धांश बहुत सावयव पदार्थ होकर के नित्य यदि मानेंगे तो दोष न पूर्व। अच्छा आगे है श्लोक, तदवस्थस्य तस्यैक देश संसारिता मगात प्रत्यंशावसितेस्तस्य तथापि परमात्मनः स्वभागानुगतो दोषो गुणो वाश्य प्रसज्यते संसारिता परस्यैवं दोषस्य दुर्निवारणः। स्वभा अस्सी अवित सिद्धांत अनुगत वैवेदी भवे तदवस्थस्य तस्य एक देश, तो सावय पदार्थ होकर के उसका एक देश संसारिता मगात संसारित प्राप्त हुआ। प्रत्यंश अवश्य तस्य तथापि परमात्मा न, प्रत्येक अंश में अलग अलग जीव होगा, परमात्मा न स्वभाग अनुगत दोष गुण वाश प्रसजते, तो अंश अपने भाग अपने अंश में परमात्मा के अपने अंश जीव उसे अभाग अनुगत दोष गुण वा परमात्मा व्यापति एवं परस्य संसारिता दोष सद निवारण, उसका एक अवयव मानेंगे जीव मानेंगे तो इक्यासी नहीं तो नानात्व कस्यापि समतो न पूर्व रूप पर किंतु मिथ संबंधेषु अवयवेषु एकम अवयवी द्रव्यम, पहला था समूह सब पर अलग अलग द्रव्य, किंतु यहाँ अलग अलग नहीं परस्पर संबंध होकर के एक अवयवी द्रव्य है अनुवर्तमानम, उसका एक देश परिणाम होता है जीव। इतत दूषण महा प्रत्यंश हो जाएगा तो अंश होगा ईश्वर, उसका अंश होगा जीव, प्रत्येक अंश में गुण दोष अंश में आएगा, अंशस्थ गुण दोष स्पर्श परितमा संसारित्व आपत्ति। ये दो पक्ष हो गया, प्रथम में हो गया अनेक द्रव्य ईश्वर, दूसर हो गया अनेक द्रव्य संबद्ध होकर के अवयवी बन करके, तृतीय पक्ष तृतीय में था क्या संपूर्ण परिणाम ईश्वर का परिणाम जीव निश्चेष निश्चेष परिणामे अपि पयोवत परमात्मनः श्रुतिस्मृत्युक्तिकोपः श्रुतिस्मृत्युक्तकोपः स्यात् सचानिष्ट प्रसज्यते पयोवत परमात्मनः निश्चेष परिणामेपि श्रुति स्मृति युक्ति को पश्चात सचानिष्ठ, क्या विरुद्ध होता है पूरा परिणाम हो गया तो मानिए श्रुत्यादि को पश्य इष्ट तुम आशंक वैदिक मान सचानिष्ठ है। तत्र श्रुतिम उदाहरते तात्पर्य महान इत्यादि न जायते म्रियते वा इति षड्भाव विक्रिया निषेध कृत वेद वाक्यं प्रत्येक विकृति वारणम न जायते मृत्यु वाक कर षड्भाव विक्रिया निषेध कृत वेद वाक्यम प्रत्येक विकृति वारणम प्रत्येक आत्मा में विकार का वारण क्यों भाव विकार ही नहीं त्रियासी न जायते मृत्यु वा कदाचित अव्यक्त अचिंत्योयम इत्यादि स्मृति श्रुति स्मृति और तात्पर्य संक्रांति प्रत्येक विकृति वारण विकार नहीं है न केवलम अंत्ये कल्पे श्रुत्यादि विरुद्धोपि विरुद्ध अभी त्रिश्वपि विवक्तुम श्रुति उदाहरति पूरा परिणाम होगा तो श्रुति विरुद्ध इतना ही सौम्य विरुद्ध है श्रुत्यादि विरुद्ध दिव्यो दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सभाभ्यंतरो ह्यज निष्कलं निष्क्रियं शांतं विमलं व्योमवत् स्थितं अमूर्त पुरुष बाह्याभ्यंतर मिलकर अजन्माय का तत्व निरवय निष्कल निष्क्रिय क्रिया रहते शांत शुद्ध है एक अद्वितीय तत्व है इसको विरुद्ध होता है प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों कल्प द्योतनात्मत्व निरवय द्रव्य तो है तो वह निरवय अमूर्त अनुवाद व्यभिचार आशंक्य पूर्णत्व विशेष पुरुष अनुवादित निरवय किंतु परिचय नहीं ये पुरुष व्यापक न भवत आपेक्षिक पूर्णत्व निरस्यन कार्यकारण अधिष्ठान तो महा आकाश में पूर्ण तो वेदांति के अनुसार अपेक्षिक है ऐसा नहीं कार्यकारण अधिष्ठान तो महा सवायभ्यंतर याज सर्व विक्रिया रहित्यम कौटस्थ्य महा अजन्मा है निरवय तो महा निष्कल है तत सिद्धमर्थमा निष्क्रियम शांतम असंग उदासीनतया स्थितमा शांतम क्यों विमलम वैमल दृष्टान्त विमवत उक्त वाक्य लब्धम अर्थमा इत्यादि इत्यादि शतशो वाक्य श्रुतिस्मृत्युदितैरमी सर्वे पक्षा विरुध्यन्ते त्याज्यास्ते यतः प्रयत्नतः इत्यादि शतशः श्रुतिस्मृति उदिते वाक्ये ही अमी सर्वे पक्षा विरुध्यन्ते अतः ते प्रयत्नतः त्याज्य सब त्याज्य है पंचयासी आदि आदि शब्द है ना आकाशवत सर्वगत सुनित सवायस महान जात्मा इत्यादि गृहते कूटस्थम अचलन ध्रुवम अभिकार्य मुच्यते इत्यादि स्मृति वाक्य भी विरुद्ध फल महा त्याज्य जीवस्य परैक देशत्व दोषांतरमा परमात्मा के एक देश मानेंगे तो संसार संसारापनुत्तिष्ठ संसारानुपपत्तिश्च कूटस्थात्मैक देशतः सकर्म फल देशेषु क्षेत्रज्ञस्य प्रसज्यते जीव को एक देश मानेंगे तो संसार अनुभवती, कूटस्थ आत्म एक देश है तो कूटस्थ आत्मा ब्रह्म उसका एक देश। स्वकर्म फल देशेषु क्षेत्रज्ञ से प्रसज्यते, क्षेत्रज्ञ से स्वकर्म फल देशेषु, स्वकर्म फल देशेषु कूटस्थ आत्मिक देश, कूटस्थ आत्मा का एक देश कैसे होगा? कूटस्थ आत्मिक देशतः स्वकर्म फल देशेषु क्षेत्रज्ञ से प्रसज्यते, क्षेत्रज्ञ से स्वकर्म फल देशेषु, जीव का अपने कर्म फल देश में यह आपत्ति क्या? कूटस्थ आत्मा के देश में होगा वो संसार। छयासी तसे स्वर्गादिशु गति अभाव आ पाते, ये तो कहीं कर्म फल देशु गमन ही नहीं होगा। कूटस्थ आत्मा के देश होगा तो स्वकर्म फल देशेषु गति अभाव, गति नहीं होगी, अध्याय करना पड़ेगा। संसार अनुपति स्वकर्म फल देशेषु कूटस्थ आत्मा के देश होगा तो क्षेत्र के से संसार अनुपति गमन आदि संगमन आदि अनुपति, आत्मा एक देश कूटस्थ का है तो कर्म फल देश में गमन कैसे? गति अभावते कूटस्थ, अन्यथा परस्या भी गति से आते नहीं तो पर ब्रह्म का भी गति नहीं। पटावेश चलस पट न चलती, अवयव चल जाए तो पट नहीं जेके, इसलिए संसार एक देश मानेंगे तो विभिन्न स्थान में संसार प्राप्ति फल नहीं। दृष्टान्त न संकते वियुक्तस्य, वियुक्तस्यात्मनश्चेत् स्याद् विश्वलिङ्गादिवद् गतिः तथापि क्षतसंप्राप्ति रावणस्य प्रसज्यते। वियुक्तस्य आत्मनश्चेत् विस्फुलिंगवद् गति, अग्नि के विस्फुलिंग के समान आत्मवियुक्त होकर के गमन हो जाए तथापि, तो फिर क्या होगा? अव्रणस्य क्षत प्राप्ति संप्रज्यते, क्षत हो जाएगा जहाँ से निकलेगा। परस्माद् आत्मनो अग्निरिव विस्फुलिंग स्फुटित्वंश जीव तस्य गति मानेंगे तो तथापि क्षत प्राप्ति तत्रैव दोषांतरम सदृष्टान्त वारिण, वारिणो मत्स्य संचारे छिद्र संग्रथने यथा भ्रमत्सु तद्व जीवेषु प्राप्नुतः परमात्मनः। वारिणः मत्स्य संचारे यथा छिद्र संग्रथने, छिद्रं च संग्रथनं च छिद्र संग्रथने, मत्स्य चलने पर छिद्र हो जाता है फिर मिल जाता है। तद्वत् जीवेषु भ्रमत्सु परमात्मनः प्राप्नुत, परमात्मा इस प्रकार प्राप्ति। परस्य छिद्र ग्रथनयो स्वीकारे, तो परमात्मा छिद्र और ग्रथन मानेंगे तो दोष फलित दोष तथा च, तथा च व्रणवाक्येन विरोधोपि प्रसज्यते स्वकारणातिरेकेन वृत्ति कार्यस्य नान्यतः। तथा च अव्रण वाक्यन विरुद्ध कार्यस्य स्वकारणातिरिक अन्यत वृत्ति न, कार्य भी विज्ञान आता है कारणातिरिक तो अन्यतर वृत्ति नहीं होगी एक देश मानेंगे तो। न च स्फुटनमपि परस्मिन् युक्तम यो अग्नि विस्फुलिंग इसे परमात्मा स्फुटन भी नहीं होगा। प्रागुत श्रुति श्रुति विरोधा द्वितीय जीव से संसारणम अंगीकृत उत्तम वस्तु तत्व नास्ती स्वकारण अतिरेकेण उसकी गति ही नहीं होगी, वो तो हमेशा ही एक में रहेगा। उत्तम सामान्य न्याय प्रकृति युजयति परम इति परमात्मिक वृत्तित्वात् कुतो जीवस्य संस्कृतिः स्वप्नसंचारवत् तस्माद् जीव संसार इष्यते। परमात्मिक वृत्तित्वात् जीव से संस्कृति कृत संसार कैसे होगा, तस्मात् स्वप्न संचारवत् जीव संसार इष्यते। स्वप्न में संचार जिसे कल्पित है जीव संसार से कल्पित है। कथम तरी तस्य संसार दि भ्रांति, कथम तरी तस्य संसार धीरे प्रश्न है भ्रांति इत्या, यहाँ तो प्रश्न है कथम तरी तस्य संसार धीरे भ्रांति इत्या। तो संसार वस्तुतया नेष्टश्चेत् मयापि भ्रांत्योपेत नहीं बनाए क्यों भ्रांत्या नोपेत तो संसार वस्तुतस्त्वया नेष्टश्चेत् मयापि भ्रांत्य भ्रांत्योपेत माना बनाया तो संसार वस्तुतस्त्वया नेष्टश्चेत् ये पूर्व पीछे कहेगा वस्तु तो नहीं मानते मया भी भ्रांति अनुपेत भ्रांति से भी संसार नहीं मानेंगे। पूर्व पीछे के हम भ्रांति से भी नहीं मानते वास्तव मानते तेन शासनवस्ते ब्रह्मवत इति आशंका ध्यातमते शासनव नहीं ते आसनव बहुवचन तस्मसु ते आसनव सारा संसार स्थिर रहेंगे इसे। अच्छा देखो चर्चे हाँ तस्मसु श्लोक देखो ते जीवा तस्नव हाँ तेजीवा हाँ श्लोक देख हाँ श्लोक हाँ स्थाष्णुष्वपि महद्दुःखं कंटकादिषु देहिनां परात्मनो महद्दुःखं जीवसञ्चरणेऽप्यतः थाष्णुषपि महद्दुःखम थाष्णुषपि कंटकादिषु देहिनां महद्दुःखम अतः जीव संचरणे परमात्मनः महद्दुःखम थाष्णुषपि कंटकादिषु देहिनां महद्दुःखम स्थिर रहे कंटकादि रहे तो देहि में महद्दुःख है तो अतः जीव संचरणे परमात्मनः दुःखम। चारणव टिप्पणी में थाष्णवस्ते जीवा तास्नवस्ते जीवा कंटकादि भेद सती तीर्थ यहाँ आना चाहिए ऊपर के साथ कोई संबंध नहीं। ये जो थास्नवस्ते इसके ऊपर चाहिए। हाँ थास्न शुद्ध है। हाँ यहाँ थास्नवस्ते में यही चाहे यही चला चार नंबर थास्नवस्ते जीवा कंटकादि वेदे सती तीर्थ कंटकादि वेद तरह जीवानाम ब्रह्मवत अभिक्रियत्वम क्यों न सैत इतथा सासनुषु अभी सासनुषु परमात्मा इति तस्य जीवा वेदात जीव संचरणे परमात्मा मधुकम दुख जीवा वेद। तो इसमें जो तत्संसार वस्तुतः त्वया निष्ठश्चेत संसार वस्तुतः नहीं मानते हो मयापि भ्रांत्या नोपेत भ्रांति से नहीं माना ते सस्नास्तवते ते जीवा स्थिर रहेंगे ब्रह्मवत मयापि भ्रांति थास्नवते ब्रह्मवत इति असंख्या थास्नुषु अभी महदुखम कंट तो संसार वस्तु तो त्वया निष्ठश्चेत मया भी भ्रांत्या न उपेत वस्तु तो संसार नहीं मानते हो तो भ्रांति से मानते हो तो वस्तु तो तुम नहीं मानते तो हम भ्रांति से भी नहीं मानेंगे अर्थात तो पूरा पीछे कहेगा संसार वास्तव है तेरा वास्तव है तेना सास न होते तो जीव ऐसे जीव स्थिर रहेंगे क्या भ्रांति से नहीं मानेंगे तो वास्तव संसार है तो स्थिर कैसे होंगे भ्रांति से नहीं मानेंगे तेना शासनावस्थे ब्रह्मवत ब्रह्म के समान जीव स्थिर हो जाएंगे भ्रांति हो पे तो मानेंगे तो होगा संसार को नहीं माने इसलिए वास्तव में संसार है वास्तव संसार होगा तो स्थास्नव कैसे होगा ब्रह्मवत संसार वास्तव नहीं ते जीवा स्थास्नव जीव स्थिर होंगे कैसे संसार यदि भ्रांति से मानेंगे तो वास्तव संसार है ही नहीं तो जीव ब्रह्म जैसे स्थास्नव हो जाएंगे। संसार वस्तु तो नहीं मानते हो हम भ्रांति से भी नहीं मानते हैं भ्रांति से मानेंगे तो क्या होगा ना हम भ्रांति से मानते हैं भ्रांति से मानेंगे तो क्या होगा जीव में संसार नहीं है नहीं होने से क्या होगा जीव ब्रह्म के समान स्थिर हो जाएंगे स्थास्न हो जाएंगे जीव स्थास्न वो कब होंगे हैं भ्रांति से मानता है मतलब क्या है वास्तव नहीं है सिद्धांत वही कहता नहीं पूरा पीछे क्या कहता है पूरा पीछे कहता है ते शासन ब्रह्म के समान शासन वस्तु हो कैसे स्थिर होंगे ब्रह्म जैसे स्थिर है तो जीव इसी प्रकार शासन वस्तु ये शंका कैसे करेगा पूरा पीछे नहीं इतने आशंक यहाँ तक पूरा पीछे है देखो विचार करो पूर्व पीछे कहता है वस्तुतः त्वया संसार नेष्ट संसार तो वस्तु सिद्धांत नहीं मानता है ते नहीं मानते हैं तो मया भी भ्रांत्या उपेत भ्रांति से संसार मानेंगे वो तो संसार नहीं मानता है मानने का विचार हम भ्रांति में मानेंगे भ्रांति से मानेंगे तो क्या होगा वास्तव संसार है ही नहीं, नहीं ना, नहीं उनसे क्या होगा, नहीं बराबर हो गया तो आपत्ति नहीं है। पूर्व पक्षी के जो आपत्ति को देखना है, वो हो गया तो हो जाए तो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, तेन शासनव ते ब्रह्मवत, ते जीवा ब्रह्मवत शासनव, ब्रह्म जैसे स्थिर है ऐसे जीव भी स्थिर रहेंगे। कंट ये हो गया ते शासनव जीवा कंट का आदि तो आगे खाली शासनव जीवा। हाँ ऐसा शंका उनसे कहा स्थाष्णुषु, यदि मानेंगे सिद्धांति कहता है स्थाष्णुष्वपि महद दुखम कंटकादिषु देहिनाम, स्थिर यदि जीव ऐसे रहेंगे कंटकादिषु स्थाष्णुषु देहिनाम महद दुखम, कंटक स्थिर होने पर भी देह में दुख होता है, जीव स्थिर रहेंगे तो भी परमात्मा में तो दुख रहेगा, जीव इधर उधर नहीं जाएंगे, संसार नहीं करेंगे, जीव स्थिर रह जाएंगे, जीव स्थिर रहने पर भी परमात्मा में तो दुख होगा, जीव का गमन अमर नहीं होगा। तो स्थाष्णुष्वपि महद दुखम कंटकादिषु स्थाष्णुष्वपि देहिना महद दुखम, कंटकादि स्थिर रहने पर भी देही को दुख होता है। इसी प्रकार क्या होगा, परमात्मनो महद दुखम जीव संचरणे पियत, जीव संचरणे पी असंचरणे पी, संचार नहीं करेगा स्थिर रहेगा तो भी परमात्मा दुख, संचरण होगा तो भी परमात्मा दुख होगा। जीव का संचरण हो नहीं हो तो स्थिर रहेगा तो भी परमात्मा दुख होगा, असंचरण होगा तो भी दुख होगा, ये आपत्ति आएगी यदि एक देश मानेंगे तो। और यदि संसार वस्तुतः त्वया नष्ट चेत मया अपि भ्रांत्या नोपेत, पूर्व पक्षी क्या कहेगा, मैं भ्रांति से नहीं मानता, मतलब सत्य संसार मानता हूँ। हाँ वास्तव संसार है, भ्रांति से नहीं मानता है तो स्थिर कौन होगा, तो ते शासन बहुत ब्रह्मवत, ब्रह्म के जैसे जीव भी स्थाष्णु हो जाएंगे, स्थाष्णु हो जाएंगे संसार भोग करेंगे तो स्थाष्णु क्या होगा। हाँ नित्य हो जाएंगे कब, यदि संसार भ्रांति से संसार मानेंगे। अच्छा टिप्पणी में, तरी जीवानाम ब्रह्मवत अभिक्रियत्वं किं न स्यात्, जीवानाम ब्रह्मवत अभिक्रियत्वं किं न स्यात्, तो ब्रह्म जिस अभिक्रिय जीव अभिक्रिय हो जाएगा, इततः स्थाष्णुषु जीवानाम ब्रह्मवत अभिक्रिय, तो यदि स्थाष्णु जीवानाम स्थिर हो गए ब्रह्म के जो अभिक्रिय हो जाएगा तो स्थाष्णुषु शास्णुषु महदुखम परमात्मन तस्य जीवा भेदात, जीव संचरणे परमात्मन महदुखम अत दुख जीव भेद दुखी जीव भेदात, परमात्मन तस्य जीवा भेदात परमात्मन महदुखम, जीव से अभिन्न से बना दो जीव संचरणे परमात्मा महदुखम। ये तो आगे ठीक हो गया था, कंटकादि वेदे सती, ये बीच में इसमें क्या आ गया, कंटकादि वेदे सती, ये जो जैसे टीका में थाष्णवते ब्रह्मवत थाष्णवते जीवा कंटकादि वेदे सती अर्थ कंटकादि वेद सति स्थिर हो जाएंगे, कंटकादि वेद सति स्थिते जीवा शासनव, कंटकादि वेद होने पर जीव ऐसे रहेंगे, कंटकादि वेद होने पर जीव ऐसे रहेंगे। तो पहले कहा कंटकादि वेद होने पर जीव ऐसे स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तरी जीवा नाम ब्रह्मवत अभिक्रिय तम क्यों सात, जीव ब्रह्म के अभिक्रिय हो जाएगी। तथा थाष्णुष्वी महदुखम कंटकादिशु, तो स्थिर रहने पर अभिक्रिय होने पर भी देही में महदुख होता है, और परमात्मा ने महदुख जीव संचरणी भी है, जीव संचरणी हो जाएगा। तो ये तो हो गया। तो अभी ये टीका में संत संसार वस्तुतः स्तोया नेष्टश्चेत् मयापि भ्रांत्यानुपेत, भ्रांति से नहीं मानते मयापि वस्तुतः सन्निष्ठते मयापि भ्रांत्यानुपेत, भ्रांति से नहीं मानते। तो वस्तुतः नहीं और भ्रांति से नहीं, तेना शासन अवस्थे ब्रह्म होता। चलो क्या क्या लगता है बोलो बताओ, भ्रांत्यान नोपेत मयापि भ्रांत्या नोपेत, भ्रांति से संसार वास्तव संसार है, तो वास्तव संसार ठीक है, वास्तव संसार होगा तो तेना शासनावस्थे जीवा कंटकादि वेदे सती, कंटकादि वेद होने पर भी जीव जैसे को ऐसे रहेंगे। नहीं नहीं आगे आगे तो आएगा शासन से, उसके पहले शासन से इति प्रतीक के पहले ये है, जीव स्थिर हुआ कब स्थिर होता उसके साथ ही टिप्पणी में देखो, शासन अवस्थे जीवा यहाँ तो टीका में हुआ ना, ते शासन वो कंटकादि वेद सती तीर्थ आगे आएगा, नहीं देखो सुनो आगे आएगा कहाँ, देखा आगे शासन से प्रतीक आगे आएगा, उसके पहले ये है इतने अर्थ दिया है कंटकादि वेद सती, और जीव स्थिर रहेंगे कंटकादि वेद होने पर भी स्थिर रहेंगे। हाँ तो स्थिर यदि रहेंगे तो ब्रह्म के समान अभिक्रिय क्यों नहीं होगा, ऐसे शंका हमसे कहा स्थाष्णुषु अपि महदुखम, तो अभिक्रिय हो जाएंगे तो भी स्थिर रहें तो भी महदुख होता है, कंटकादि स्थिर रहने पर भी देह को दुख होता है। तो परमात्मा न जीवा भेदा तो होते दुख होगा, तो ठीक है संतार वस्तुतः त्वया नेष्टश्चेत् मयापि, पूर्व पीछे भ्रांति से कौन मानेगा, संसार वस्तुतः नहीं है तो ठीक है, भ्रांतियान हो पे तो ठीक है, भ्रांति से नहीं मानेंगे तो वास्तव मानेंगे, वास्तव मानेंगे तो जीव में कंटकादि वेद होने पर स्थिर रहेंगे, दुख ऐसे रहेगा जी कंटकादि वेद होने पर स्थिर रहेंगे। भ्रांत्यानुपेत तो मतलब भ्रांति से नहीं मानेंगे तो वास्तव संसार मानेंगे, वास्तव संसार मानेंगे तो शासन बोते जीव स्थिर हो जाएंगे, भ्रांति से संसार मानेंगे नहीं मानेंगे भ्रांत्यानुपेत तो। हाँ भ्रांतियाँ नहीं मानते तो वास्तव मानेंगे, तो वास्तव मानेंगे तो ते शासन वह जीव सक्रिय यदि भ्रांति से नहीं मानेगी, वास्तव मानेगी, तो शासन कैसे हो गया? तो संसरण करेगा तो शासन स्थिर कैसे हो जाएगा? जीव स्थिर हो जाएंगे तभी, यदि संसरण वास्तव नहीं है, असंसरण वास्तव होगा तो स्थिर कैसे हो जाएंगे? ये किसी पुस्तक देख करके अपने बनाए से तो बनता है बड़े बड़े अक्षर में, भ्रांति उपेत हो संसार वस्तुत्व त्वया नेष्ट चेत मया भी भ्रांत्या उपेत हो। भ्रांति से माना संसार, भ्रांति से संसार मानने से, वास्तव संसार नहीं होने से, तेन ते शासन वह, तो जीव स्थिर ऐसे कोई चाहिए। यदि ऐसे स्थिर है तो ब्रह्म के साथ निष्क्रिय होंगे, ऐसा उनसे कहते। ऐसा होने पर भी शासन स्वी कंटकादिशु देही ना महत दुखम, स्थिर होने पर भी देही को तो कष्ट होता है, परमात्मा ने महत दुखम जो संचरण है। ऐसा ऐसे चलो आगे देखो, भ्रांत्या नोपेत जीव स्थिर हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे संसार मानेंगे तो जीव थासन हो जाएंगे। हाँ तो स्थिर कैसे होगा? अब भ्रांति से मानेंगे तो नहीं है, तभी स्थिर हो जाएगा। तभी स्थिर स्थिर रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं है। भ्रांति से मानेंगे को तो इसमें सावयव मानेंगे तो हैं नहीं पूरा या क्या ले करके, एक देश है जीव, एक देश है ईश्वर। नहीं वेदांत में कहते नहीं, जीव ईश्वर का एक देश है, इसके पूर्व पक्षी है, एक देश का नाम नहीं। पूर्व पक्षी कहता जीव को एक देश मानेंगे, जैसे विशिष्टाद्वैत आदि वाले मानते हैं जीव उसका अंश है। अंश होगा तो तुम वस्तु तो संसार नहीं मानते हो, हम कहते भ्रांति से मानते हैं, मानते हैं वास्तव परमात्मा में संसार है ही नहीं, वो भी भ्रांति से मानते हैं। हाँ चलेगा नहीं वो भ्रांति से, ऐसे सब संसार है वो भी मानते हैं। संसार सत्य मानते हैं, कर्म फल भोग के लिए जो जाना एक देश होगा, तो जो विशिष्टा देते में एक देश होगा तो विशिष्टा देते में जीव फिर कर्म फल भोगने के लिए अन्य देश को गमन करता, ऐसा नहीं मानेंगे। गमनागमन भ्रांति से मानेंगे, वास्तव गमनागमन है ही नहीं, अन्य देश को जाता है करके जाना आना, क्योंकि एक देश मानते हैं विशिष्टा द्वैत। एक देश होगा तो फिर कर्म फल भोगने के लिए गमनागमन नहीं होता है, वही तो भ्रांति से केवल मानेंगे। इसे यदि मानेंगे तो भी जीव शासन स्थिर हो गए ब्रह्म के समान। स्थिर होने पर भी आपत्ति देते हैं, स्थिर हो जाए तो भी, जैसे कंटक स्थिर हो गया तो भी देही को तो दुख होता है, जीव अपने स्थान में स्थिर होकर रह गया तो ईश्वर को तो दुख होगा। जीव को दुख होता है तो ईश्वर को दुख होगा, और यदि जीव का संचरण होगा तो भी महा दुख होगा। हाँ आगे देखो, विस्फुलिंगादि विस्फुलिंगादि दृष्टान्त श्रुत्या परस्य परिणामित्वादि विकल अत्यधि कल्पना जीव से परिणामत्वादि कल्पना तो शास्त्र सिद्धेर नावद्यम तनित्यत्वादिरपि तसिद्धे। विस्फुलिंगादि दृष्टान्त श्रुति से परस्य परिणामित्वादि कल्पना, पर में परिणामित्व, पर का परिणाम जीव होगा, आज जीव है परिणाम कल्पना हो जाएगा अग्नि विस्फोटन दृष्टांत से। तो शास्त्र सिद्ध, शास्त्र सिद्ध होगा ना अवध्यम, ये कल्पना कोई दोष नहीं हुआ। तो नित्यत्व आदि रभी तो सिद्ध, और जीव में नित्यत्व भी सिद्ध हो जाएगा, ये पूर्व भी शंका करता है। इस अदोष अदोषो विस्फुलिंगादि दृष्टान्तादिति चेन मतम नैवं यथास्थितार्थानां शास्त्रस्य ज्ञापकत्वतः। पूरा पिछले क्या क्या मान लिया, अग्नि विस्फोटन दृष्टांत से परिणाम है जीव ईश्वर, जीव परिणाम होगा और जीव का परिणाम होने पर भी ईश्वर नित्य होगा, कोई दोष नहीं। इसको कहते हैं विस्फुलिंगादि दृष्टान्तात् अदोष इति चेत् नैवं यतः शास्त्रस्य यथास्थितार्थानां ज्ञापकत्वात्, जैसे वास्तव स्थिति का ज्ञापक शास्त्र कारक नहीं होगा अदोष। न शास्त्रा तयोर अंशांशित्वादि कल्पना, शास्त्र से अंशांशादि कल्पना नहीं, वास्तव है तो नैवं यथास्थित। तस्य स्मृति आदर विशेष माह, स्मृति आदि से विशेष अज्ञात इति श्रुति में, श्रुति प्रमाण में अज्ञात ज्ञापकं शास्त्र मेवं स्वाभाव्यतोस्मिते पदार्थान्यान्यथा कर्तुं प्रवृत्तं मान निश्चितान्। शास्त्रम अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम मिते एवं स्वभाव्यतः, कि मिति का इसे स्वभाव अज्ञात ज्ञापक ज्ञान। मान निश्चितान पदार्थान अन्यथा कर्तुं न प्रवृत्तम, न अन्यथा कर्तुं प्रवृत्तम शास्त्रम न प्रवृत्तम। प्रत्यक्षादेर अज्ञात ज्ञापकत्व दृश्य हेतु महा एवं स्वभाव प्रमितिका। तस्य चक्षुरादिवत कारकत्वम आशंका है, पदार्थ जो प्रमाण से निश्चित है उसको अन्यथा नहीं कर सकता है। तरि ज्ञापकत्वस्यापि असंभवात् किमर्थम शास्त्रम, ज्ञापक भी असंभव है इति आशंका है। मूर्ते इति मूर्तामूर्तादयो यद्वत् पदार्थामान निश्चिताः यथा दृष्टानुरोध्येव दृष्टान्तेरेव वस्तु बोध्यते। यद्वत् मूर्तामूर्तादयः पदार्थाः मान निश्चिताः यथा दृष्टान्त अनुरोधेव दृष्टान्तेर वस्तु बोध्यते, जैसे दिखा इसे दृष्टांत से बोधन किया जाता है, पदार्थ जैसे कोई प्रमाण से निश्चित है। यथा मूर्तादेव भावा दुष्टास दृष्टा, मूर्तादेव भावा दिखे गए तथा तेषाम अनुगुणमेव अदृष्टम वस्तु दृष्टान्तेर बोध्यते, जैसे दिखा गया अदृष्ट दृष्टांत से, यदि दृष्टान्त मुक्त्वा दाष्टान्तिक महा एवं इति एवं प्रवृत्तम सर्वत्र शास्त्रं दृष्टान्त पूर्वकम् न प्रमांतर संसिद्ध विपरीतात्म बोधनम्। एवं प्रवृत्तम सर्वत्र है सर्वस्य सर्वस्य, हाँ सर्वत्र जो है बनाए। एवं शास्त्रम सर्वत्र प्रवृतम दृष्टान्तपूर्वकम् न प्रमांतर संसिद्ध विपरीतात्मबोधनम्। अन्य प्रमाण से सिद्ध वस्तु के विपरीतात्मबोधन न व्यावर्तमान न प्रमांतर संसिद्ध, अन्य प्रमाण से सिद्ध वस्तु के विपरीतात्मबोधन न भवति। दृष्टान्तवशात् मान विरुद्धस्यापि शास्त्रं बोधकम्, दृष्टान्त से प्रमाण विरुद्ध होने पर भी बोधक हो जाए। इति आशंका अतिशीति अतिशीतो अग्निरित्यत्र दृष्टान्तानां सतैरपि प्रमांतर विरुद्धत्वान् नेन्द्रेणाप्यधिगम्यते। अग्नि अतिशीतो अग्निरित्यत्र दृष्टान्तानां सतैरपि इन्द्रेणापि प्रमांतर विरुद्धत्वात् न अधिगम्यते। प्रमांतर विरुद्धत्वात् इन्द्रेणापि न अधिगम्यते। सो दृष्टान्त होने पर भी अतिशीतो अग्नि, अग्नि अतिशीत ये विरुद्ध है तो प्रमाण से भी ज्ञात नहीं होगा। इसलिए दृष्टान्त सिद्ध से अन्य प्रमाण से नहीं अधिगम्यते। वाक्यार्थ है दिशे शब्द वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। एवं शास्त्र मान विरुद्धम दृष्टान्तादपि न बोधयति, दृष्टान्त से बोधन नहीं होगा। ओम।